رجوع به حکایت ذوالنون. چون رسیدند آن نفر نزدیک او، بانگ برزد هی کیانی یتقو. با ادب گفتند ما از دوستان، بهر پرسش آمدیم اینجا به جان. چونی ای دریای عقل ذوفنون، این چه بهتان است بر عقلت جنون؟ دود گلخن کی رسد در آفتاب، چون شود عنقا شکسته از غراب؟ وامگیر از ما بیان کن این سخن، ما محبانیم با ما این مکن. مر محبان را نشاید دور کرد، یا به روپوش و دغل مغرور کرد. راز را اندر میان آور شها، رو مکن در ابر پنهانی مها. ما محب و صادق و دلخسته‌ایم، در دو عالم دل به تو در بسته‌ایم. فحش آغازید و دشنام از گزاف، گفت او دیوانگانه زی و فاف. برجهید و سنگ پران کرد و چوب، جمرگی بگریختند از بیم کوب. قهقه خندید و جنبانید سر، گفت باد ریش این یاران نگر. دوستان بین کو نشان دوستان، دوستان را رنج باشد همچو جان. کی کران گیرد ز رنج دوست دوست، رنج مغز و دوستی آن را چو پوست. نه نشان دوستی شد سرخشی، در بلا و آفت و محنت کشی. دوست همچون زر، بلا چون آتش است. زر خالص در دل آتش خشن.